Radio 1. Het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren woedend op de uitleg van premier Rutte over de besluitvorming rondom de gaswinning in Groningen. De minister-president zegt dat het kabinet zich in 2013 al bewust was van de ernstige gevolgen van gaswinning, maar dat lange termijn afspraken over de levering van gas nagekomen moesten worden. Een van de hoofdrolspelers tijdens de genocide in Rwanda in de jaren 90 heeft een te zwakke geestelijke gezondheid om vervolgd te kunnen worden. Félicien Kabuga is inmiddels dement. Hij zou onder meer miljoenen kapmessen hebben geïmporteerd die het gebruikt werden bij de moordpartijen. Duizenden werknemers met een arbeidsbeperking hebben het werk neergelegd. Ze voerden actie in Utrecht voor meer loon. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn daarvoor overheidssubsidies nodig en dat geld is er niet. Na de verwoesting van de stuwdam in Oekraïne zijn de door Rusland gecontroleerde kant van de rivier de Dnieper zeker 7 mensen vermist. Dat meldt de door Rusland geïnstalleerde burgemeester van Novokachovka. De stad staat voor een groot deel onder water. AB-verkeersinformatie. Files gelopen op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk rijdt het langzaam over 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. De A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Haven en Huizen. Bij de afrit Huizen is een politieonderzoek aan de gang. De op- en afrit is daar dicht. Vertraging is een kwartier. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nulde en afrit Ermelo. 5 kilometer file en een vertraging van een kwartier. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland woedt in alle hevigheid, maar India, Brazilië en Indonesië willen bemiddelen tussen beiden. En volgens Alex Krijger zouden we dat pleidooi veel serieuzer moeten nemen. Waarom komt hij met die oproep, juist nu vrede tussen Rusland en Oekraïne zo ver weg lijkt? Want vannacht nog beschuldigden de Oekraïners de Russen na het doorbreken van de stuwdam van ecocide. Wat bedoelen ze daarmee? Wim Zwijnenburg legt het uit. Hij doet onderzoek naar de schade van de oorlog voor de natuur. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Door het verwoesten van de Kachovka-stuwdam in de Zuid-Oekraïnse regio Gerson moeten tientallen dorpen worden ontruimd. De schade voor mens en natuur is groot, zo is te zien op satellietbeelden. En onze correspondent Michiel Driebergen is onderweg naar dat rampgebied. Welkom, Michiel. Ja, dag, Sophie. Je bent onderweg, je gaat straks op pad met een aantal hulpverleners daar. Kun je iets zeggen over de situatie daar? Wat voor hulp moet er nu met name verleend worden in het gebied? Ja, ik ben inderdaad onderweg met een konvooi van 4 auto's. Ik zit in de laatste auto. Ik passeer nu een blokpost, een controlepost zoals ze dat noemen. Links van mij zie ik een dorp wat grotendeels verwoest is. Een grote boerderij ook die verwoest is. Ik ben, Sophie, nog niet in het rampgebied aangekomen. Ik ben nog steeds onderweg. We moeten over een hele lange hobbelweg. En daar ben ik al een paar uur over aan het rijden. Ja, de rivier moet ergens gaan naderen. En dat betekent dat het rampgebied ook zou naderen. Maar vooralsnog is het vooral heel erg stoffig, moet ik zeggen, op de weg om mij heen. Wat je wel hier ziet, Sophie, dat is interessant. En dat had ik niet gedacht. En dat is natuurlijk ook wel ernstig, is dat de meertjes, de kanalen, de beken zijn ook uit hun oevers getreden. Je ziet het in het hele gebied, in de hele regio, zie je het grondwater stijgen. Wij kwamen net over een soort kleine pontonbrug. Oftewel, daar is een brug een tijd geleden al in de oorlog verwoest geraakt. En vervolgens is er een pontonbrug, een soort noodbrug aangelegd. Nou, daar stonden we eigenlijk met de hele wielen ongeveer in het water. Dat ging net en terug gaat niet meer. Dus we moeten via een omweg terug naar waar we vandaan kwamen. Maar we zijn dus nog steeds niet in het rampgebied, maar wel, als het goed is, onderweg. En Michiel, de mensen met wie jij op pad bent, de hulpverleners daar, wat zijn dat voor mensen? Wat verwachten zij te moeten doen straks? Het zijn mensen van een organisatie die heet De Leeuw Kiev. Dat zijn ondernemers, Nederlandse ondernemers, die in Oekraïne al jarenlang aan het werk zijn. Een boer, een IT'er, et cetera. En deze mensen die hebben eigenlijk al vlak na de invasie een hulporganisatie opgezet. En dat doen ze met hulp van lokale Oekraïners. Dus ik ben nu met een konvooi Oekraïners, Oekraïense hulpverleners. Maar die gesponsord worden, gesteund worden en dat georganiseerd wordt door Nederlanders. Ja, op weg naar dat rampgebied. En ze hebben in het busje wat hier voor me rijdt, waterflessen heb ik gezien. En ook ze hebben filters, waterfilters. Dan vraag je af, water, er is toch al genoeg water. Het is natuurlijk een soort paradox, hè? Maar in dat gebied, in dat rampgebied, Daar leven nog best veel gezinnen, heb ik ook begrepen. En die hebben gebrek aan goed drinkwater. En ja, die filters, dat is natuurlijk een langdurige oplossing, hè? Een duurzamer oplossing. Waterflessen, maar dan ook filters om bij de volgende keer water te kunnen schoonmaken. Want ja, weet je wat dat is, Sophie? De mensen zijn wel wat gewend. Mensen in het frontgebied die koken water. Hè? Die, als ze het water willen drinken, dan koken ze het. Er zijn zelfs voorbeelden van sneeuw koken, et cetera. Water, sneeuw laten smelten, laten koken, et cetera. Maar met zoveel water om je heen kun je geen vuur stoken. Kun je dus gewoon simpelweg geen schoon drinkwater krijgen. Dus dat is echt een eerste levensbehoefte voor het rampgebied. Jij bent dus op pad met dit konvooi. Wat hoor je, Michiel? Zijn de Oekraïnse autoriteiten in staat om hulp te verlenen, om de hulp te verlenen die nu nodig is? Lukt dat? Ik denk dat het weer de gebruikelijke combinatie is van wat ik eigenlijk al jaren zie in Oekraïne. Deels natuurlijk zijn er autoriteiten die dingen doen, die dingen voor elkaar boksen. Maar het grootste deel van de hulp gaat toch met dit soort mensen, vrijwilligers, NGO's, voluntaries zoals ze dat noemen. Mensen die zich inzetten, belangeloos, die hun werk even aan de kant schuiven en die dus eigenlijk nu massaal naar het gebied gaan. Naar het gebied dat dus niet alleen een watersnoodrampgebied is, maar ook een frontgebied tegelijkertijd, hè. Je moet je voorstellen, ik zie aan de linkerkant dat verwoeste dorp. Aan de rechterkant zie ik zwarte rookwolk in de verte, hoor. Echt ver weg, opstijgen. We hebben ook gevechtsvliegtuigen gezien die vervolgens een raket afwierpen, ook in de verte. Dus het is een actief front nabij die watersnoodramp. Dat is een combinatie die natuurlijk bizar is. Eigenlijk een apocalyptische toestand. Maar vooralsnog zijn we nog steeds ver weg en we weten niet precies wat er aan de hand is. Want we zijn er nog niet. Dank Michiel voor nu en uiteraard blijven we jou volgen onderweg daar. Ik praat verder met Wim Zwijnenburg van vredesorganisatie PAX. Hij onderzoekt namelijk de gevolgen van de oorlog voor natuur en milieu in Oekraïne. Welkom Wim. Ja, goedemorgen. Voor de duidelijkheid, we weten nog niet hoe die dam precies heeft kunnen instorten. De Oekraïners en de Russen beschuldigen elkaar. Maar kun jij nu al iets zeggen over hoe groot de schade is voor de natuur als gevolg van deze damdoorbraak? Ja, dat is een hele goede vraag. Momenteel zijn we in kaart aan het brengen naar wat precies de acute risico's zijn. Dus bij dit soort rampen, we kunnen daar weer uit putten uit heel veel voorbeelden uit het verleden, waar andere vloedgolven zijn geweest of overstromingen. En wat je dan als eerste ziet is dat inderdaad watervoorzieningen worden aangetast. Er is een hele grote stroom van hout en wrak en puin dat meegesleurd wordt. Wat vaak waterpompen invloed heeft op waterpompsystemen, op waterzuiveringsinstallaties. Mensen zijn natuurlijk die moeten vluchten, ze hebben geen toegang tot drinkwater. Maar het wordt dan ook vervuild. Er is sowieso iets van 150.000 liter stookolie meegesleurd die in die waterkrachtcentrale zat. En nog 300.000 stookolie is het risico dat het ook in het water terechtkomt. Dus het maakt het al lastiger om drinkwater te filteren. En dat heeft natuurlijk ook invloed op het land. Het stroomt over het land heen. Je hebt heel veel puin. Dieren die doodgaan, die moeten vluchten. Of die daar na de vloed ook blijven liggen. Ja. Landbouwgrond dat aangetast is. En natuurgebieden die overstroomd zijn met hele unieke ecosystemen. Dus dat is nu nog even de vraag van hoe snel dat in kaart gebracht kan worden. Nou beschuldigden de Oekraïners de Russen afgelopen nacht in de Veiligheidsraad van het plegen van een ecologische terreurdaad. Eerder in deze oorlog viel het begrip ecocide ook al. Wat wordt daarmee precies bedoeld, Wim? Ja, ecocide is een term wat nu geprobeerd wordt om dat onder internationaal recht echt erkend te krijgen. En daarmee wordt bedoeld dat je doelbewust handelingen uitvoert waarvan je weet dat het grote, langdurige en ernstige milieuschade heeft. Dus internationaal is dat die term nog niet erkend. Er zijn wel experts die een voorzet hebben gegeven met de definitie om dit onder internationaal recht, dus onder de internationale strafhof, om dat te erkennen. Ja. Maar dat is het nog niet. Maar Oekraïne heeft het wel al in zijn eigen wetgeving staan. Als je die definitie van de Oekraïne aanhoudt, dan valt dit inderdaad onder de term ecocide. Want dit is een langdurige, grootschalige en ernstige schade aan het milieu en mensen die daarvan afhankelijk zijn. En nou doe jij al langer onderzoek naar de gevolgen van deze oorlog voor de natuur. Kun je concrete voorbeelden geven van hoe de oorlog de natuur, bijvoorbeeld ook de wilde dierenpopulatie, begreep ik, in Oekraïne heeft beschadigd? Wat we als Pax doen, we zijn nu bezig met het in kaart brengen inderdaad van die directe en langdurige gevolgen voor de oorlog op het milieu of de leefomgeving. Dus zowel mensen die daarvan afhankelijk zijn en ecosystemen. Nou, wat we daar gevonden hebben, zijn er ongeveer 800 industriële locaties waar heel veel giftige stoffen opgeslagen liggen. Die zijn geraakt, dus waar gevaarlijke stoffen vrijkomen, waar mensen aan worden blootgesteld. Maar ook die in het grondwater terechtkomen, in de grond zelf. We hebben natuurlijk heel veel natuurgebieden in Oekraïne met unieke ecosystemen die verwoest zijn of die aangetast zijn. Miljoenen of honderdduizenden vierkante kilometers landbouwgrond waar niet ontplofte oorlogsresten liggen. Miljoenen ton puin door kapotgeschoten steden en dorpen. Dus heb je heel veel asbest en andere gevaarlijke stoffen die daarbij vrijkomen en die moeten opgeslagen en verwerkt worden. Ja. En natuurlijk gewoon ontbossing dat plaatsvindt omdat mensen behoefte hebben aan brandhout omdat elektriciteit niet werkt of dat de olie gewoon heel duur is. Dus de Wereldbank heeft dat nu al geschat op ongeveer 3 tot 5 miljard qua impact op de natuur. En de Oekraïne zelf zegt dat al rond 40 miljard ligt qua schade die het aangebracht heeft aan het milieu. Maar goed, de Oekraïners houden de Russen hiervoor verantwoordelijk. Onderzoeken jullie eigenlijk ook welke schade de Oekraïners de natuur in deze oorlog toebrengen? De Oekraïne houdt zelf heel goed in de gaten wat er precies gebeurt. En kijk, onder internationaal recht mag je bepaalde dingen doen als het een militair voordeel heeft. En de Oekraïne zal in dit geval... Kijk, Oekraïne bombardeert ook olieinstallaties in gebieden die Russen bezet houden. Of munitieopslagdepots, et cetera. Omdat het een militair voordeel voor hun heeft. En dat is heel goed om dat in ieder geval wel te monitoren. Doet Oekraïne zelf ook. Zodat op het moment dat je het gebied veroverd hebt en dat er mogelijkheid is om het op te ruimen, dat je heel snel in ieder geval de acute risico's voor burgers om niet blootgesteld te worden aan gevaarlijke stoffen, dat je die vermijdt. Ja. En op lange termijn dat je ook investeert in in de wederopbouw van het gebied. En dat doen we niet alleen zelf, maar dat doen ook heel veel Oekraïnse milieuorganisaties en internationale organisaties die daarbij betrokken zijn. Onder andere ook de VN. Maar goed, je zei al, hè, onder Oekraïns recht is ecocide strafbaar. Maar ja, Oekraïne krijgt voorlopig geen rust voor de rechter, vrees ik. Zijn er internationaal gezien nou mogelijkheden om Rusland voor deze schade aan de natuur ter verantwoording te roepen voor de Oekraïners? De mogelijkheid die we nu hebben om in ieder geval Rusland verantwoordelijk te houden is dat door het goed in kaart te brengen en door de locaties in kaart te brengen en de kosten in te schalen, kan je bijvoorbeeld kijken naar al die miljarden met Russisch geld wat in beslag genomen wordt. Of dat in beslag genomen is door de Europese Unie en door de VS, de Verenigde Staten. Om in ieder geval een gedeelte van dat geld ook te gebruiken voor het opruimen van vuiling en voor wederopbouw van die natuurgebieden en ecosystemen. Zodat mensen weer veilig kunnen terugkeren naar hun leefomgeving en naar hun woongebied. Maar goed, tenslotte dat verwijt van Oekraïne dat Rusland zich schuldig maakt aan ecocide. Als jij zegt het is een definitie die een hele hoge drempel eigenlijk heeft voordat je daarvan mag spreken. Mm-hmm. Is dat verwijt dan terecht? Ja, dat verwijt is absoluut terecht. Dit is inderdaad een van de grootste milieurampen tijdens het conflict wat we nu in de laatste tientallen jaar hebben gezien. Veel mensen kennen natuurlijk de beelden van Kuwait, waar Irak 600 oliebronnen in brand stak toen hij zich terugtrok. In 2016 heeft de zogenaamde Islamitische Staat het ook gedaan in Irak. Dus daar is heel veel vervuiling vrijgekomen. Wat belangrijk is hierbij, je ziet natuurlijk wel een soort van pushback ook van de VS en andere grote landen om dit te erkennen. Want ja, we zien ook andere conflicten in de wereld waarbij diezelfde landen ook grootschalige vernietiging van milieu veroorzaken door hun invasies door militaire activiteiten. Ja, dus die kijken natuurlijk ook een stukje verder en die willen natuurlijk niet in de toekomst dat zij nu iets gaan ondersteunen in de Oekraïne waar ze later last van hebben. Echter, we zien wel dat er nu een groot steun is voor dat het belang van het opruimen en het interesseren van dat het nu erkend wordt. Ja. Dat het wel een drempel kan hebben voor landen in de toekomst om ook terughoudender te zijn met wat ze precies uitkiezen als doelwit. Dat belang heb jij nog maar eens onderstreept. Hartelijk dank, Wim Zwijnenburg van vredesorganisatie Pax was dat. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. India, Brazilië en Indonesië willen een rol spelen als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne. En wij hier in Europa zouden dat geluid niet mogen negeren. Dat schreef geopolitiek analist Alex Krijger deze week in NRC Handelsblad. In een ingezonden stuk samen met de Nederlandse voorzitter van UNESCO, Kathleen Ferrier. Alex Krijger zit hier aan tafel, welkom. Ja, meneer Krijger, er wordt op dit moment hard gevochten tussen de Russen en Oekraïners. We hadden het er net nog over. Vrede lijkt heel ver weg. Laat staan dat die twee landen met elkaar zouden willen gaan onderhandelen. Waarom komt u juist nu met uw oproep? De reden is dat we nu langzamerhand toch gaan kijken naar dat Oekraïense grote tegenoffensief, waarvan het eerste begin toch wel duidelijk begint te worden. En dan mag je een heel klein beetje gaan hopen, met name natuurlijk voor de mensen in Oekraïne zelf, op uitzicht dat die oorlog een keer stopt. Kijk, uiteindelijk is het zo, alle oorlogen stoppen op een bepaald moment. Zelfs de 100-jarige oorlog is op een bepaald moment gestopt. En dus het is heel erg belangrijk dat we dus enerzijds is het prima dat wij als Westen, als Europa, ook als Nederland heel ferm achter Zelensky in Oekraïne staan. Wapens, sancties, humanitaire hulp. Maar het is ook wel heel belangrijk om naar de lange termijn te kijken. De endgame, om het zo maar te noemen. En ook de lange termijn van hoe gaat het dan verder met Oekraïne en hoe gaan we ons verhouden tot Rusland. Nou, en dan is het denk ik heel erg belangrijk, gegeven het feit dat de geopolitieke wereldorde, om het zo maar te zeggen, echt definitief is veranderd. Die is gekanteld. Het is niet meer bipolair. Het is niet alleen maar Amerika en wij spreken China. Er is een heel groot gebied op het zuidelijke halfrond. Die landen, daar de grote leiders van, die zeggen, nou, we willen best wel meedenken over een langetermijn perspectief voor hoe het verder moet met Oekraïne en Rusland. Ja, en daar moet je denk ik dan op een hele respectvolle manier op reageren. Nou, u stelt dat het onverstandig is om niet naar die landen in het zuiden te luisteren. Ja. Ook in ons eigen belang. Wat bedoelt u daarmee? Ja, omdat je gewoon, kijk, we denken allemaal dat iedereen in de wereld maar ons steunt. En dat is helemaal niet zo. Kijk, als Europa, als Amerika, Canada, het Westen, steunen wij Oekraïne, steunen wij Zelensky. Maar dat is 15% van de wereldbevolking. EU is 5% van de wereldbevolking. Dus dat is een kleine minderheid. En wij denken allemaal dat dat de enige realiteit in de wereld is. En dat is niet zo. Want nogmaals, die wereldorde is gekanteld, is multipolair. Ja. En dan is het belangrijk om met die landen rekening te houden. En als je nu niet naar ze luistert, ja, dat is ook strategisch hartstikke dom. Want dan duw je ze eigenlijk nog meer richting het Chinees-Russische kamp. Nou, zegt de Indiaanse premier Modi sinds het begin van de oorlog, hè, roept hij op tot diplomatie om Rusland en Oekraïne tot elkaar te brengen. De Braziliaanse president Lula wil actief gaan bemiddelen. U stelt dat het Westen die oproep tot bemiddeling negeert. Waar blijkt dat uit? Omdat ze dat eigenlijk telkens malen doen. Modi, wat je zegt, Lula, maar ook Indonesië, belangrijk. Grote nieuwe machten op dat zuidelijke halfrond. En we horen het aan, we nodigen ze uit voor een G7-meeting. Allemaal heel mooi, maar de BRICS is qua economieën samen nu al groter dan de G7 bij elkaar. Dus wij denken nog steeds op een klassieke manier over hoe de wereld in elkaar zit. Mm. Dus we horen het aan. Maar je ziet wat dat betreft niet een hele serieuze handreiking in de zin van, nee, we willen graag dat jullie straks gaan meepraten. Maar het is strategisch ook ontzettend belangrijk. Want als Europa hebben we straks ook de landen in het zuiden nodig. Dat punt heeft u gemaakt. Maar nou vindt het Westen, wij moeten Oekraïne onvoorwaardelijk steunen in deze oorlog. Ja, eens u schrijft, het mondiale zuiden kijkt met skepsis naar de wijze waarop de westerse landen Rusland aanpakken en Oekraïne steunen. Die skepsis, wat is die precies volgens u? Dat is veel landen op het zuidelijk halfrond, dat zijn vaak oud-kolonies van Europeanen, vinden dat wij een dubbel standaard hebben. Dat we hypocriet zijn. Dat we nu ineens vol achter Oekraïne staan, nu dat land wordt aangevallen. En nogmaals, ik ben het er volledig mee eens met die steun. Maar dat ze zeggen, nou, waar was je nou met je rode lijn rondom Syrië? Hmm. Toen Obama dat zei. Jemen. We zijn het al helemaal vergeten. En dat is niet zo ver weg. Bepaalde ontwikkelingen in Afrika zelf. Dus op een moment als dat onszelf niet heel hard raakt, ja, dan hebben we de neiging om ook een beetje naar opzij te kijken. Maar als het onszelf keihard raakt, dan gaan we er vol in. En verwachten we ook dat de rest van de wereld ons steunt. Maar nou zegt u, kijk wel naar deze landen met hun pleidooi om zich als bemiddelaar te melden. Maar goed, ook vanuit het Westen is er skepsis. Bijvoorbeeld richting India. India en Rusland zien elkaar als belangrijke strategische partners. India helpt de Russen om hun olie te exporteren, om maar wat te noemen. Kan een land als India wel een bemiddelende rol op zich nemen? Hoe geloofwaardig vindt u dat? Ja, ik vind dat geloofwaardig. Het is trouwens ook gewoon een land met nu 1,4 miljard inwoners. Het is het grootste land van de wereld. Dat is niet China meer. Dus je moet ze ook serieus nemen vanuit strategisch oogpunt. Ze zijn inderdaad historisch nauw verweven met Rusland. Dat was destijds natuurlijk allemaal met de Sovjet-Unie. Dus dat is een realiteit. Maar India laat zich echt niet in één kamp duwen. van China, Rusland of van het Westerse. Maar het is ontzettend belangrijk, en Amerikanen hebben dat trouwens feilloos door, om heel goed weer de relatie proberen op te bouwen met die leiders, die grote landen op het zuiden, in het zuiden, met name Indonesië, India, et cetera. Want nogmaals, als je nu niet naar Modi luistert, en hij is binnenkort ook de gastheer van de G20-top in het najaar, dan gaan ze hun eigen koers verder varen. Maar goed, u zegt, het is balanceren. Dat lijkt me een hele wezenlijke vraag, ook bij uw pleidooi. Hoe balanceer je tussen wat, zegt de Braziliaanse president Lula van het Westen vraagt, namelijk stop met wapens sturen, dat wakkert de oorlog aan, en aan de andere kant onze eigen belofte in het Westen dat wij Oekraïne onvoorwaardelijk steunen. Ja. Die kunnen wij toch niet zomaar opgeven? Nee, dus het kan allebei, denk ik. Dat kan als je als bottomline gewoon hanteert datgene wat wij in het Westen zeggen, en ik sta er ook volledig achter, dat de agressie kwam vanuit Rusland, vanuit het Poetin-regime. En wat er ook straks komt qua vredesonderhandelingen of vervolgd op staakt het vuren, want ook deze oorlog zal dus inderdaad een keer stoppen, de agressie van Poetin mag niet beloond worden. Dat is de bottomline. Dus op een moment als een aantal landen op het zuidelijk halfrond wel erg dikke vriendjes zijn met Poetin en Rusland, ja, dan heb je een probleem. Maar er wordt wel op dat verschillende... probleem is er toch? Maar het is niet zo dat bijvoorbeeld India helemaal in het Russische kamp zit. En als je ook helemaal naar het begin van de oorlog kijkt, de meeste landen in de wereld hebben die eerste agressie veroordeeld. Waar het misging is op een bepaald moment dat wij zeiden, ja, dan moeten jullie ook allemaal mee gaan doen met onze sancties. En toen zeiden ze, we kiezen onze eigen lijn. En dat moet je eigenlijk respecteren. Maar belangrijk lijkt me, hoe kijkt Oekraïne, tenslotte het land dat door de Russen wordt aangevallen, naar deze oproepen? Neemt Zelensky die bemiddelingspoging van deze landen serieus? Ja, hij neemt het hartstikke serieus. Zelensky die heeft feilloos door dat, en soms beter dan wij Europeanen, dat de werkelijkheid is dat de echte steun, de grote steun, komt vanuit de Verenigde Staten. Laten we eerlijk zijn. We doen allemaal alsof wij het zijn. Nee, het is echt Europa en Amerika, en Amerika is in de lead. Maar de werkelijkheid in Amerika, november 24, kan een andere zijn. Het kan zijn dat Trump terugkomt als president. Ja, en die kan heel goed gaan zeggen straks, Oekraïne, Europa, veel plezier ermee. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Ik kijk naar China, ik kijk naar Azië. Dus Zelensky heeft dat heel goed door. Die heeft ook allerlei momenten de afgelopen maanden gehad om gepakt om ontmoetingen te hebben met leiders van de Global South. Initiatief genomen een aantal ambassades te openen, ook in Afrika, et cetera. Heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken naar het zuiden gestuurd. Dus die heeft heel goed door dat Oekraïne, ook vanwege de graan, ook de belangen, die handreiking absoluut heel serieus moet nemen. Hij onderhoudt contacten met deze landen, maar Zelensky wil nu in ieder geval helemaal niet onderhandelen. Daar verbindt hij allerlei grote voorwaarden. Ja, dat was vooral de reactie ook op het initiatief van Indonesië. En dat ging wel een beetje erg ver. Dat zat op een staakt het vuren en we moeten referenda gaan houden in de door Rusland bezette gebieden. Dus dat was wel iets te veel op, zeg maar, het Russisch belang gericht. Maar het valt mij echt op dat Zelensky, de Oekraïnse regering, heel goed doorhebben dat, misschien wel soms wel beter dan wij, dat die wereldoorlog veranderd is. U zegt soms wel beter dan wij, maar ik begreep dat bondskanselier Scholz van Duitsland wel degelijk aan nieuwe relaties met het zuiden wil werken. Ja, het was een hele knappe speech van bondskanselier Scholz ongeveer een maand geleden in Straatsburg. Het heeft even geduurd, laten we eerlijk zijn, voordat Scholz helemaal helder had wat er eigenlijk allemaal aan de hand was in Europa. Is wel vaker zo. Dat is wel vaker. Er zal geen standbeeld voor hem komen, denk ik, in Kiev. Maar die speech was wel heel mooi. Want wat hij in feite zegt is, wij moeten op een nederige manier gaan kijken naar landen in het zuiden. En ook vanwege onze ambities op het gebied van strategische autonomie meer samenwerken. Dank voor uw pleidooi en uw toelichting. Alex Krijger was dat. Buitenland uitgelicht. 23 de julio. Sol, playa, vacaciones. Un rayo de sol. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Ja, we horen hier de Spaanse premier Sanchez vervroegde verkiezingen aankondigen. En die verkiezingen moeten straks plaatsvinden midden in die toch al bloedje warme Spaanse zomer. Carlijn Teven, correspondent in Spanje. Al die stembureaus moeten dan natuurlijk ook weer bemand worden straks. Wie gaan dat doen, zo midden in de Spaanse zomervakantie? Ja, nou, in Spanje worden voor elk stembureau burgers ingeloot om te helpen. Dus met onder andere toezien op dat alles goed en eerlijk verloopt. En met het natellen van de uitgebrachte stemmen. Dat is al zo sinds de invoering van de democratie in Spanje. Na de dood van Franco in 1975. En dat is echt een burgerplicht. Je moet wel een hele goede reden hebben om daar onderuit te komen. En er staan ook serieuze straffen op als je je plicht niet nakomt. Maar ja, inderdaad, nu vallen die verkiezingen dus op 23 juli. Veel Spanjaarden willen op vakantie, hebben deels al plannen gemaakt. En ja, die hebben over het algemeen dus weinig zin om hiervoor thuis te blijven. Maar kunnen ze er op de een of andere manier nog onderuit komen? Die verplichting om naar het stembureau te komen? Ja, nou, je kunt bezwaar maken bij de kiescommissie van je district. Je moet daarvoor wel bewijs aanleveren van de geboekte vakantie. Dus tickets, boekingen, et cetera. En de kiescommissie die kan dan bepalen om iemand dispensatie te geven. Normaal gesproken gebeurt dat alleen in echt extremere gevallen. Voor bijvoorbeeld familiebezoek dat echt niet uitgesteld kan worden. Of bij ziekte. Maar het lijkt erop dat er ja, dit jaar iets flexibeler met de regels zal worden omgegaan. Al is ook nog niet precies duidelijk hoe en wat. En wie dus dat gaat bepalen, dat is... wie er met vakantie mag? Nou ja, ook dat inderdaad. Want dat moet de burgemeester dan doen, of hoe gaat dat? Nou ja, dat is de burgemeester. Die moet die loting leiden. Er is tot nu toe, las ik in een Spaanse krant, één burgemeester die heeft gezegd, ik ga dat mooi niet doen. Hij is de burgemeester van een heel klein dorpje in de provincie Salamanca. En hij zegt, ja, ik wil niet degene zijn die die vakantie van mijn inwoners ruïneert. Nee. Dus hij weigert te loten. Hij zegt, laat de staat die boodschap maar brengen. En ja, of dat consequenties gaat hebben en welke, dat moet nog worden besloten. En of de Spanjaarden die niet op het stemlokaal hoeven te werken, maar wel moeten komen stemmen, wel met vakantie gaan. Nou, dat gaat blijken uit de opkomstcijfers straks daar in Spanje. Hartelijk dank, Carlijn Teven was dat vanuit Spanje. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 1:30. Zo dadelijk krijgt u Villa VDB met Jurgen van den Berg. Tot morgen. Radio 1 podcast. We kunnen ons niet veroorloven om die ontwikkelingslanden ook eerst een fossiele ontwikkeling te laten doormaken. We bevragen onderzoekers die streven, worstelen, falen en slagen. Ja, en we hebben er heel lang aan gewerkt, dus er staat wel wat op het spel. In een kwartier praten we je bij. Die deeltjes die komen uit het universum en er zijn heel veel deeltjes die uit het universum komen. Kennis & Co. En dat blauwe licht, dat willen we meten. De weekendbijlage van Nieuws & Co over wetenschap. Ik zou het persoonlijk heel erg jammer vinden als die gletsjers verdwijnen. Luister Kennis & Co, een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke courgette of aubergine. 1 plus 1 gratis. Pepsi of 7-Up. 1 plus 1 gratis. En Jumbo hele of halve ronde broden ook. 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Anne Gastinel soleert in misschien wel het mooiste celloconcert. Dat van Dvorak. Ook klinkt Tchaikovsky's overrompelende vijfde symfonie. Op 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Vanavond bij Human, wat houdt ons tegen? We willen allemaal een mooie toekomst. Toch blijft het grote geld in fossiele brandstoffen investeren en hebben groene start-ups het nakijken. Wordt het niet tijd dat pensioenfondsen en banken ons geld groen gaan beleggen? Wat houdt ons tegen? Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2.